yansıyor. Bizans elçisi gelmiş Medine'ye ve hükümdarla görüşecek. Kendisine diyorlar ki şu anda onu yerinde bulamazsın. Yeri neresi efendim? Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı köşkü falan değil. Hazreti Resulullah'ın o 200 metrekarelik çamur sarayı, devletin başkentinin sarayı. Devlet ricali oradaki, herkes orada, her an toplantı, 5 vakitte mutlak toplantı, camiden bahsediyorum. Ravza-i Mutahhara, Resulullah Efendimiz'in mescidi. Devletin başkenti ve müminlerin sarayı. Evet, orada bulamazsın. Nerede? Onu ancak şimdi Kuba tarafında istirahat ederken bulabilirsin. Kuba tarafında mı? Evet, o tarafa gider, öğlen kaylule uykusuna yatar. Evet, sünnettir. Öğlen ezanı okunmadan şöyle bir saat, yarım saat imkanı olanlar için uyumak çok faydalı, sihatli bir uykudur. Sünnettir aynı zamanda. Kaylule uykusunda bulursun. Deyince adam inanamaz. Dalga mı geçiyorlar ne? Tutun şu Yemen sahilinden, Hint Okyanusu'ndan, Basra Körfezi'nden, Kızıldeniz'den ta Karadeniz sahillerine dayanmış bir devletin başkanı, Hazar Denizi'ne dayanmış bir devletin başkanı Kuba tarafında hurma ağacı altında kaylule uykusuna yatmış. Olur mu böyle şey, gericilik falan, irtica? Evet, Bizans kafası ya, Roma kafası ya, Roma tahsili görmüş ya, İtalyan Avrupa tahsili görmüş ya elçi, olamaz böyle şey. Fakat gider bakar, hakikaten Hazreti Ömer başının altına bir taş koymuş, yatağı kum, yastığı taş, örtüsü yamalı aba. Evet efendim, 17 veya 12 yamalık vardı abasında, adalet sembolü, adalet güneşi Hazreti Ömer'in. Başının altında taş, yastığı o şekil, yatağı kum ve yamalı aba. Adam uyandırır Hazreti Ömer'i. Hey, sen bu Müslümanların halifesi misin? Reis-i cumhuru musun? Evet, ne olmuş der. Nasıl oluyor der. Bizimkiler işte korumalarla geziyorlar. Alttan, üstten, sağdan, soldan, önden, arkadan, nereden olursa olsun işte koruyorlar. Ki ta ki bir şey olmasın. Krallarımız öyle. Evet, korumalarla geziyorlar. Sense gelmişsin Medine'de. Şu Kuba Vadisi'nde yatabiliyorsun. Nasıl oluyor bu deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisini toparlar ve elçiye şöyle der. Ben kimseye zulmetmedim ki korkayım. Evet. Ben kimseye zulmetmedim ki korkayım. Ben kimseye zulüm etmedim ki korkayım. Evet. Bunu söyleyince adam şöyledir. Ben de bilseydim gelmezdim. Ta Bizans'tan kalktım, buraya kadar geldim. Böyle basit bir şekilde sizi ilkel bir tavırda, çağdaş olmayan bir tavırda buldum. Evet. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı önce inanamaz bu elçi işte bu konuşmanın sonra. Daha sonraki vakitte bir daha ziyaret eder. Bir bakar ki yaşlı bir kadının duvarını yapıyor Hazreti Ömer. Çamur yoğurmuş, ayakları çamurda dizine kadar. Bilekleri çamur yoğurmuş, yaşlı bir acuze kadının evinin duvarını yapıyor. Ve adam bir daha der, işte Roma tahsil almış ya dedim, Roma tahsilinin mezunu. Der ki, ben bilseydim gelmezdim, kralım bilseydi beni göndermezdi. İşte siz ya, şöyle yatıyorsunuz, bir duvar yapıyorsunuz falan deyince, Hazreti Ömer Celali ya, büyük bir sahabe, şöyle döner adama bir bakar. Gelmez miydin? Evettir. Kralın göndermez miydi? Evet. Gözünü çıkarırdım o kralının. Hazreti Ömer o çamurlu parmaklarıyla gözünü çıkarırdım onun. Göndermez ha? Deyince adam korkar. Ve memleketine dönünce hakikaten aynı gün, aynı saat kralının veya valisinin veya komutanının gözlerinin çıktığını görür. Evet, gözünü çıkarırdım, göndermez ha? Göndermez. Hazreti Ömer'in bu kerameti görür efendim. Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet başkanlığı yaparken kendisini devamlı denetler ve denetçi tutardı. Hazreti Selman'la çok sıkı arkadaşlıkları vardı. Ya Selman, beni denetle, halife seçildim, olur ki bir yanlış yaparım. Hazreti Muhammed'in çizgisinden ayrılırım. Beni denetle. Ve Selman kendisini denetlemeye başladı. Günün birinde sordu. Ya Selman, durumum nasıldır? Resulullah'ın çizgisinde işi götürebiliyor muyum? Bence başlı başına götürürsek ne mutlu bize, yoksa anamaklar ya Salman, durumum nasıldır deyince Hazreti Selman, iyi güzel de ya emiril müminin, iki şey var seni Resulullah'ın çizgisinden ayırmış, dikkat et. Hazreti Ömer ağlamaya başlar. Ne demek dikkat et? Nedir onlar? Niye söylemiyorsun? Dikkat et, iki şey var. Nedir? Birisi, sen gece ayrı, gündüz ayrı giyilmek üzere iki elbise yaptırmışsın. Yani iki zıbın efendim, iki entari. Birini gece giymek için, birini de gündüz giymek için. Halbuki Resulullah sadece bir entari buluyordu. Onunla hem yatıyor, hem devlet işlerini götürüyordu. Sen bunun hesabından kurtulabilir misin ya Ömer? Evet, Hazreti Selman Ömer'i denetliyor efendim. Kusura bakmayın, size söylemiyorum, kendime de söylemiyorum. Hazreti Ömer'i Hazreti Selman'ca denetleme. Tabii siz şimdi haklısınız, ben biliyorum, kafalarınız sallanıyor. Ya hoca, pijama da mı giymeyelim, üstünde mi giymeyelim falan. Hayır efendim, size demiyorum ben. Siz işitmeyin, ben de işitmiyorum. Hazreti Selman Hazreti Ömer'i denetliyor. Ve ona göre bir tavır. Sen iki kat elbise giyiyorsun, biri gece biri gündüz için. Peki diyor, ikincisi nedir? İkincisi de, ya Ömer, sen dikkat ediyorum günde iki öğün yemeye hemen hemen çoğu kez kendini alıştırdın. Üç öğün değil efendim, günde iki öğün yemeye kendini alıştırdın neredeyse. Halbuki Resulullah iki öğünü çok az bulurdu. Efendim yine size değil. Kebapçılar falan darılmasın, tatlıcılar falan, rızkınızı kesiyoruz falan değil. Ben ne söylesem de tam Müslümanlar lokmayı vuracak. Çünkü ahde peyman edilmiş. Onlara söylemiyorum, onlara bir şey demiyorum, özür diliyorum. Hazreti Selman, Hazreti Ömer'i denetliyor. İki şey var ki seni Resulullah'ın çizgisine aynış. Biri, günde iki öğünü hemen hemen adet haline getirdin. Ah Selman radıyallahu anh bizi görseydi efendim. Bizim şiş kebaplarımızı görseydi, bizim yediklerimizi görseydi neler diyecekti. Neyse, geçelim orayı. Ve Hazreti Ömer ağlıyor. Allah'ım Selman gibilerini başımdan eksik etme, beni doğru yola çekiyor. Huzeyfe radıyallahu anh'ı tutar. Huzeyfe, ben münafıklardan mıyım diye ona yalvarırdı. O da hayır, dilim kurusun ya Ömer, sen münafıklardan değilsen İslam'ın nurusun. Hazreti Ömer uyumayan, yatmayan, gece sokak sokak dolaşıp halkın derdini dinleyen bir sahabe. Bir gece bir yaşında bir çocuğun ağladığını duyuyordu Medine'de ve iki parça parça oluyordu Hazreti Ömer'in. Kapıyı şöyle can alırcasına çalıyor ve şöyle diyor: kadın, kadın, Allah'tan korkmuyor musun? Bu bir yaşındaki çocuğu ağlatıyorsun. Neden bunu yapıyorsun deyince kadın içeriden cevap veriyor: bana değil, Halife Ömer'e sor. O ağlatıyor bu çocuğu. Ömer neden ağlatıyormuş bunu? Evet, git Ömer'e sor. Bana kızıyorsun, vicdanın yok mu, merhametin yok mu diyorsun. Efendi, git bunları Ömer'e sor. Onun vicdanı, merhameti yok mu? Nedenmiş Ömer, nereden bilsin? Ömer nereden mi bilsin? Bu milletin sorumluluğunu, mesuliyetini alırken düşünmedi de şimdi mi nereden bilsin? Peki çocuk neden ağlıyor? Kapıdakinin Hazreti Ömer olduğunu bilmiyor. Kadın diyor ki, bu çocuğun babasını savaşa gönderdi ve bu çocuğun babası şehit oldu. Şimdi bu çocuk da bir yaşında bir yetimdir ve bir şey verecek durumda değilim. Ömer bir tamim çıkarmış, bir kanun çıkarmış kendi kendine. İki yaşını geçmeyen çocuklara para maaş bağlamıyor, şehit çocuklarına. İki yaşına kadar anneleri emzirsin diyor. Ben de bu çocuğu zoraki sütten kesiyorum ki bu çocuğun iaşesini hazineden alayım. Bu çocuk henüz bir yaşında ama sütten kesilmeyenlere maaş vermediği için Ömer, mecburen bunu sütten kesiyorum ki bu çocuğun hakkını alayım Ömer'den. Ama mahşer günü iki elim Ömer'in yakasında olacaktır deyince Hazreti Ömer kapının önüne yığılır kalır. Ağlar ağlar kendine gelir ve sabahleyin mescide girer. Mescitte okuduğu surede ağlar, namazda ağlar ve döner ashab-ı kirama. Ashab kendisine iltifat ederken, bırakın beni der. Bırakın emir-i mümini, bırakın Ömer'i. Eğer ben dün gece ölseydim cehenneme giderdim. Bir yetim anasının elleri yakamda olacaktı. Bir sütteki yavrunun şehit babasının elleri yakamda olacaktı. Ve anlatır ashaba durumu. Arkasından hemen tamim çıkarır. Bundan sonra hiç kimse çocuğunu zorla sütten kesmesin. Çocuk olduğu an maaşı hak edecektir. Evet, Hazreti Ömer bu radıyallahu teala, adaletin simgesi, adaletin önderi Hazreti Ömer. Hutbede bir gün onu konuşurken görüyorlar ve birdenbire şöyle diyor: ya Sariya ila Cebel Cebel. Sariya adında bir komutanla sanki Cenab-ı Allah televizyonda gösterir gibi harp meydanını gösteriyor Irak tarafında. Arkadan düşman çeviriyor ve Müslümanlar incinmesin diye Hazreti Ömer'e Cenab-ı Allah gösteriyor ve o da gayri ihtiyari hutbede ya Sariya ile Cebel Cebel diyor. Evet, Sariya ismindeki komutanla oradan Medine'den ta Irak taraflarına emir gönderiyor. Ya Ömer ne oldu diyorlar, cevap vermiyor. Bende bir hal oldu diyor, aniden oldu, ne söylediğimi bilmiyorum. Ve not ediyorlar. Hazreti Sariye Irak tarafından döndüğü zaman diyorlar ki eğer Ömer o gün bize seslenmeseydi biz mağlup olacak, katliama uğrayacaktık. Evet, Ömer böyle büyük bir insan. Efendim, son kez bir de soruyu tekrar edeyim. Radıyallahu anh'ı anlatmakla bitiremiyoruz efendim. Hazreti Ömer biliyorsunuz çok adil bir insan, yine tekrar söylüyorum. Kudüs'ün fethinde kendisine Müslüman askerler tarafından bir teklif yapıldı. Hani Kudüs'teki patrikler, hahamlar dediler ki reis-i cumhurunuz gelsin anlaşalım. Yani bir sulh yapalım. Onlar da Hazreti Ömer'e yazdılar. Hazreti Ömer olur dedi. Ve Kudüs'ün önlerine kadar geldi. Müslüman kışlasında bir müddet dinlendi. Sahabeler dediler ki ya Ömer şu yamalı şeyini, abanı çıkarsan, şu topal deveni bıraksan, kölesi Muğire ile nöbetleşe ta Kudüs'e kadar geldi. Şu yorgun deveyi bıraksan da şöyle bir küheylana binsen, İslam'ın izzetini göstersen olmaz mı deyince, Hazreti Ömer, Azzenallahu biddin, Allah bizi dinle aziz etmedi mi diye sordu. Fakat ikna ettiler kendisini, bir küheylana bindirdiler, sırtına da güzel bir cübbe giydirdiler. Birkaç adım gittikten sonra Hazreti Ömer kızarak döndü ve şöyle dedi: bu küheylan bana göre değil, o arık devemi, topal devemi bana verin. Şu cübbe de bana göre değil, benim yamalı cübbemi verin. Ama ya Ömer, İslam'ın izzeti, ve kızarak ne izzeti dedi. İzzet küheylanla, efendim libasla mı olur? Azzenallahu biddin. Allah bizi dinle aziz etti. Verin benim yamalı cübbemi. Ve cübbesini giydi Hazreti Ömer. O yorgun devesiyle, kölesi Muğire ile nöbetleşe öyle bir yere geldi ki Ürdün nehrini veya şimdiki Şeria nehrini geçerken sıra kölesi Muğire'ye gelmişti. Muğire yalvardı: ya Ömer, karşı tarafta Kudüslüler bizi bekliyor, gayrimüslimler. Sen kölenin önünde devenin yularını çekmekle hata ediyorsun gibi geliyor. Gel nöbetimi sana vereyim. Sen deveye bin, ben yularını çekeyim. Hazreti Ömer köleye de kızdı ve ona da Allah bizi dinle aziz etti. Devenin üstüne binmekle, yular çekmekle değil. Ve karşı tarafta düşünüyorlardı. İçlerinden bilgili birisi şöyle dedi. Dedi şu anda Kudüs elden gider mi gitmez mi size ben haber vereyim. Eğer Müslümanların reisi cumhuru, ahir zaman peygamberinin halifesi, devenin yularını çekense korkun. Eğer deveye binen Müslümanların halifesi ise korkmayın. Kudüs yine bizim olacaktır. Ve Hazreti Ömer, o koca halife, devenin yularını çekiyor. Kudüs-ü Şerif'e gelince soruyorlar, emir-ül müminin kimdir? Hazreti Ömer devenin yularını çekiyor çünkü o olamaz, onlara göre devenin üstündekidir. Muğire korkarak parmağıyla işaret ediyor, şudur şudur diyor devenin yularını çeken deyince ve oradaki papaz, keşiş, rahip neyse, eyvah diyor, Filistin'in kutsiyetini inkar etmiş olayım ki Kudüs elimizden gitti. Neden? Tevrat'ta ben Kudüs'ün fatihinin vasfını görmüştüm. topal bir devenin yularını çekerek Kudüs'e girir diyordu. İşte bu gelen Kudüs'ün fethidir. Ya iman edin ya cizye verin. Evet, Kudüs'ü kurtarmak istiyorsanız devenin yularını çeken Ömer gibi olmalı. Deveye binen değil efendim. Yani önünüzdeki Ömer gibi olduğu gün veya komutanınız Selahaddin Eyyubi gibi olduğu gün Kudüs kurtulur. Yoksa daha çok slogan atarsınız. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh için peygamberimiz ne dedi? Birkaç hadis aktaralım çünkü zaman yetişmiyor. Rüyamda Ömer'i gördüm, süt içiyordu. Rüyamda Ömer'i gördüm, süt içiyordu. Ya Resulallah, tevili nedir diye sorduklarında ilim. Evet, Ömer ilmi içiyordu. Rüyamda Ömer'i gördüm, libası baştan aşağı. Kimilerinin libası beline kadar, kimisi başını aşmış. Ama Ömer'i gördüm, sırtındaki libas, örtü, giyecek başından aşağıya kadardı. Ya Resulallah, bunun tevili nedir diye sorduklarında Resulullah iman diyordu. Ömer'in imanı baştan aşağıya. Ömer'in İslam oluşuna ehli sema müjdeleştiler. Hakkın ilk musafaha ettiği ilk kimse Ömer'dir. Hakkın ilk selam verdiği kimse ise yine Ömer'dir. Hakkın ilk elinden tutup cennete koyacağı yine Ömer'dir. Yani hak, adalet mahşer günü bir insan suretinde kalkacak ve ilk tokalaştığı insan Ömer olacak, hakkı hak ettiği için. İlk selam vereceği kişi yine Ömer'dir, hakkı hak ettiği için, adaleti hak ettiği için. İlk elinden tutup cennete koyacağı da Ömer'dir diyor. Ömer benimledir, ben Ömer'leyim. O neredeyse hak oradadır. Ömer cennet ehlinin nurudur diyor Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam. Evet, Ömer cennet ehlinin nurudur. Bu büyük insanın birkaç sözünden isterseniz bahsedeyim. Sakın oturduğunuz yerden Allah'ın rızkımı ver deyip durmayın. Biliyorsunuz ki gök ne altın yağdırır ne de gümüş. İnsan evinde ailesine karşı çocuk gibi olmalı, dışarıda ise erkek gibi davranmalıdır. İnsanlara muhtaç olmamaya gayret ediniz. Böylece hem dininizi korursunuz hem de insanların en kerimi olursunuz. Bana hatalarımı gösteren kimseden Allah razı olsun diyor Hazreti Ömer radıyallahu teala. Efendim, son kez soruyu soruyorum. Ömer radıyallahu anh, peygamberimiz onu çok sever, onu çok takdir ederdi. O da Resulullah'tan 573 hadis rivayet etmişti. Güneş Ömer'den daha hayırlı birinin üzerine doğmamıştır. Gökyüzünde Ömer'e saygı göstermeyen hiçbir melek, yeryüzünde Ömer'den korkmayan hiçbir şeytan yoktur. Efendimiz bir defasında rüyasında cennete girmişti. Muhteşem bir köşkün yanında bir kadının abdest aldığını görmüştü. Köşkün kime ait olduğunu sordu. Bana Ömer bin Hattab'a aittir dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunları Hazreti Ömer için söylüyor. Efendim, her doğan büyür, büyüyen neticede ölür. Hazreti Ömer o büyük insan, o büyük kişi günün birinde bir köle ile karşılaşmış. Efendim, bu köle de Firuz veya Ebu Lü'lü adında bir lain. Ona sen meşhur bir marangoz musun duyduğuma, çok güzel yel değirmeni yapıyorsun, benim için de yapar mısın? Evet diye sorurken o da şöyle demişti. Evet, senin için bir gün bir yel değirmeni yapacağım, cihanın dört tarafında adım söylenecek. Hazreti Ömer şöyle demişti, ey millet, bu adam beni öldürmek istiyor. Faruk-u Azam'a yutturulur mu? Bu adam beni öldürmek istiyor, şahit olun. Ya emir-ül mümin, emret, hemen öldürelim. Hayır, olmaz ki. Vukuat ayrı, imkanat ayrı. Şu anda bir şey yapamazsınız ama bu beni öldürmek istiyor. Ve Hicri 23. yıl, Hicri 23. yıl miladi olarak da Peygamber Efendimiz'den 12,5 yıl sonra, yani 45. yıla 645'e falan yakın olan bir dönem. Ölüm anı, onun ölüm anı hakikaten çok hazindir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ki bunu da anlatmadan geçemiyorum, saate bakıyorum. Halkıyla bütünleşmiş bir reis-i cumhurdu. Hani geçen hafta anlattım, Hazreti Ebubekir Sıddık ama felçli bir kadına bakardı. O vefat edince Ömer aynı işi götürdü 10,5 sene. Ve bu kadının geceleyin gider ihtiyaçlarını görür, kimseye belli ettirmeden Hazreti Ömer gelirdi. Bunu da Abdurrahman bin Avf'la Mughire bin Şube anlatıyorlar. Evet, Hazreti Ömer o kadının ihtiyacını ölünceye kadar görmüştü ve geceleyin evine gelir, kapanırdı Hazreti Ömer. Ölümünü artık hissediyordu, dua ediyordu Allah'a. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki adeta hissetmişti şehit olacağını Hazreti Ömer. Ve bir gün mescitte namaz kıldırıyor halka. Ebu Lü'lü o canavar dişli hançerini yanına saklamış. Hazreti Ömer tam secdedeyken sırtına saplamış, midesini, ciğerini delik deşik etmişti. Doktorlar onun bu vaziyette olduğunu, yerinden kıpırdamayacağını, kıpırdamasının doğru olmadığını söylemişlerdi ama o namaz için yine kendini zorlamıştı. Ve yaralanmış yerde işte herkes üzülüyor Hazreti Ömer vuruldu diye. Abdullah bin Abbas'ı yanına çağırır. Yeğenim der, sen ağlaşmaları falan boş ver. Zaten gidecektik Allah'ın huzuruna. Şimdi dolaş Medine'yi bak. Halk yürek mi soğutuyor yoksa üzülüyor mu benim ölmeme? Halk ne diyor? Abdullah bin Abbas şehri dolaşır ve gelir. Ağlayarak vallahi ya ammi ya emiril müminin, bütün halk ağlıyor. Allah'ım diyorlar, Ömer'i başımızdan eksik etme. Ömer'i başımızdan eksik etme diye ağlıyor. Hatta bir manzara gördüm. Çocuğun biri annesinin kucağında şöyle diyor diye emir-i mümin. Anne ne oldu bugün? Güneş mi karardı? Güneş mi tutuldu? Gözlerim iyi görmüyor diyordu çocuk. Ve annesi evet kızım diyordu. Evet, bugün İslam adaletinin güneşi tutuldu. Ömer'i vurdular. Evet, halk benim için ne diyor? Ve bunu sen kulaklarınla duydun mu ya Abdullah deyince, evet ya emir-i mümin, o zaman başımı yere indirin, rahatlıkla ruhumu teslim edebilirim. Sen peygamberin amcasının oğlum, mahşer günü bu sözlere şahit ol. Oğlum Abdullah sen gel. Git Aişe-i Sıddıkaya, de ki babam Resulullah'ın ayak ucundan bir yer istiyor. Bana bu yeri bahşeder mi? Ve öldükten sonra tekrar git. Olur ki ben sağken utanmış olabilir. Ama öldükten sonra belki ben yokum her şeyi daha açık söyler. Ve Hazreti Ayşe annemiz ağlar. Ah Ömer, koca Ömer. Sağken de adildin, mematından sonra da adilsin. Ah ne olaydı. Ah ne olaydı Hazreti Ömer ölmeden mesuliyet. Adalet korkusuyla ah ne olaydı. Mesuliyet almasaydım. Koç olsaydım beni kesip yeselerdi, hesaba çekilmeseydim. Ot olsaydım beni hayvanlar yeseydi. Ben başı başına kurtarırsam bana ne mutlu. Yoksa Ömer anan ağlar, anan ağlar, anan ağlar demişti. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu teala an Hicri 23. yıl Medine-i Münevvere'de Ebu Lü'lü'nün suikastiyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuş o büyük insan. Efendim, cenaze namazını Hazreti Osman'ın kıldırdığı rivayet edilir. Kabri Resulullah aleyhissalatü vesselamın ayak ucundadır. Zaten o vasiyet etmiştir. Beni Ebu Bekir'le Hazreti Resulullah'ın bulunduğu yere götürün. Eğer Resulullah kabul ederse, Resulullah kabul ederse beni oraya defnedin. Etmezse bir an evvel nereye uygun görürseniz oraya defnedin. Ama kulaklara gelen ses, dostu dostuna getirin. Ben, Ebu Bekir ve Ömer mahşer günü de böyleyiz demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, mahşer gününde biz böyleyiz. Ve o ahmak kadına dönüyorum. O gece Abdurrahman bin Avf diyor, o gittiği evin önüne geldim, kapıyı yavaşça çaldım. Ve içeriden bir ses bana, Ömer sen mi geldin? Ömer deyince ses veremedim. Ömer sen mi geldin? Tekrar deyince kadın, hayır dedim anne, Ömer yok. Ömer'e ne oldu dedi. Yoksa Ömer'e bir şeyler mi oldu deyince ben kendimi tutamadım. Ağıtla birlikte evet dedim. Evet, Ömer şehit oldu. Kadın dövünmeye başladı. Allah'ım dedi, bugüne kadar bu dertleri, bu sıkıntıları Ebu Bekir'in sayesinde katlandım. O vefat etti, bana Ömer'i bahşettin. Şu anda Ömer de şehit oldu. Bana Kim bundan sonra yanar, kim bakar? Allah'ım beni o ikisinden ayırma, beni Resulünden ayırma. Bundan sonra ben katlanamam dedi ve kadın ruhunu teslim etti. Hemen efendim, Hazreti Ömer bu radıyallahu anh sabaha kadar anlatsak bitmez. Ama ben sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Ve Hazreti Ömer ve onun şahsında bütün şehitler için eskilere şöyle bir dönelim. Ah şehadet, ah şehadet ezgisini dinleyelim efendim. Thank you. hesabı söylüyorum. Evet, hepsi 80 küsur insan şeriat demiş. Doğru cevap. Bir o kadar da başka başka yönetimlerden bahsetmişler. Kimi demokrasi demiş, kimi diktatörlük. Hemen biz bu yönetimleri eleştirmiyoruz. Hepsi beşeri sistemlerdir. Birbirinden farklıdır. Birbirinden iyi olabilir. Şu anda kötülerin en iyisi de demokrasi. Fakat şeriat en iyisi. Çünkü o ilahidir. Bütün bunlar beşeridir. Şeriat ilahidir. Yani şu anda şeriata yüh çeken veya şeriata karşı gelen insan ilahi sisteme karşı geliyor. Çünkü şeriatı koyan Allah'tır. Peygamber bile değildir. Onu getiren, onu o sisteme oturtan veya alimler, hocalar, sofular, şeyhler veya efendim işte mürteciler falan değildir. Şeriat Allah'ın emridir. Siz Allah'ın emrine yüh çekiyorsunuz, Allah'ın emrine tükürüyorsunuz ama Allah bakalım ne yapacak? Bizim değildir. Şeriat Allah'ın emridir, ilahidir. Ben korkuyorum yani bugünlerde, inanın bunu samimiyetimle söylüyorum, çok korkuyorum memlekete bir şey olur. Yani iş karışıklık, kargaşa falan değil, işte darbe falan da değil. Ben korkuyorum yani Allah'ın sistemine veya bir la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesine öfkeyle bu kadar zaman ayıran medya ve onun şakşakçıları veya ona kanan idareciler, korkuyorum ki onların yüzünden bu memlekete bir bela gelir. Allah'ım muhafaza et diyorum. Deprem olabilir, korkuyorum bir sel felaketi, bir hastalık veya büyük bir kaza, büyük bir bela memleketin gündemini aylarca götüre, ta ki şu şeriata küfretme edenlerin cezasını hepimiz çekeriz. Zaten ayet-i kerime de öyledir. İttekû fitneten la tusibennellezîne zalemû minkum hassaten. Yani öyle bir şeyden korkun ki gelirse o fitne, o zulüm, o ceza içinizde sadece zalimlere has kalmaz, mazlumlara da götürür. Ben bundan çok korkuyorum, çok endişe duyuyorum. Bugün Cuma hutbesinde söyledim. Yoksa hepsi gelip geçicidir, önemli değil. Bizi lime lime de etseler, biz hakkı söyleyeceğiz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah hakikatine sahip çıkacağız inşallah. Çok devranlar geldi geçti. Fakat şeriat ayaktadır. İstediğiniz kadar yüz çekin. Önce şu şeriat nedir? Telefon bağlanıncaya kadar. Efendim şeriat aleme gelmiş ta istibdadı, baskıyı ve tahakkümü mahvetsin. Şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat adaleti mahz ve fazilettir diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Evet, şeriat aleme gelmiş. Hani gelmiş, kimse getirmemiş, gelmiş, Allah göndermiş, biz getirmeyeceğiz falan diyorlar, gelmiş, biz getireceğiz diyenler de yanlış. Şeriat bu aleme gelmiş, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tamamlanmış, ta istibdadı, baskıyı ve tahakkümü mahvetsin. Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Evet, hepimiz bunu söylüyoruz, herkes de duysun efendim. Sağırlar, yaşayan sağırlar, ölen sağırlar, kalan sağırlar, gelecek sağır, herkes duysun. Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat adaleti mahz ve fazilettir. Acaba bir şeriat ki karıncaya bilerek kasten ayak basmayınız dese, tazibinden men ederse nasıl Beni Adem'in hukukunu ihmal eder? Evet, nasıl ihmal eder? Diyoruz bir şeriat ki, tabi inşallah bizim şeriata yüz çekmiyorlardır, Kur'an ve sünnetten müteşekkil, bana namazı emreden, bana orucu emreden, zekatı emreden, ana babaya hürmeti emreden, efendim fakir fukaraya merhameti emreden şeriata yüz çekerseniz gözünüzün şahına parmağımızı dürteriz diyoruz. Ve alo. Alo. Evet, telefonda kardeşimiz. 6 tane asil yarışmacı, 6'sı da gerçekten de gözden kaçan bir durum var. Hazreti Ömer'i seviyorlar. Hazreti Ömer'in sözlerini duvarlara asıyorlar. İşte Hazreti Ömer gibi olmak lazım diyorlar. Ve Hazreti Ömer'i Ömer eden, adil Ömer eden sistemini de yuh çekiyorlar. Yani ben anlayamadım şimdiki insanları. Öyle bir şey ki, yani daima söylüyoruz, cenazeleri camiye geliyor, musallaya geliyor. Hadi kocanın namazını kıl. Kılıyoruz, sen de biraz terbiyeli ol. O namazı ben şeriata göre kıldırıyorum. Evet, tekrar söylüyorum, şeriata göre. Şeriat nedir? Kitap, sünnet, efendim, kıyas, icma. Kitap, sünnet derken Kur'an onun şeklini, şemalını söylüyor. Kur'an bana ne şekil namaz kılınacağını söylüyor. Ben namazını kıldırıyorum senin adamının. Ve inan ki içimden de gelmiyor kılmaya. Onu da söyleyelim, içimden de gelmiyor. Gelmediği halde fesat çıkmasın diye, nifak çıkmasın diye duruyoruz tabutlarının başında, okuyoruz da, Daha ne yapalım şimdi? Namazını kıldırıyorsun, arkasından şak şak şak şak şak şak alkış, şeriata yuh. Türkiye İran olmayacak, Türkiye Cezayir olmayacak. Hayda! Bu ne nana, bu ne turşu. Hem cenaze izninizi getiriyorsunuz efendim. Üstüne de küllü nefsin zayikatül mevt ayetlerin yazılı olduğu Kabe örtüsünü de örtüyorsunuz. Tabutta da kaldırıyorsunuz. Mezarında kıbleye karşı kazıyorsunuz. Kıbleye karşı kazın diyen de yüce şeriatın sünnet kısmı. Efendim cenaze namazını kitap emrediyor. Ne bileyim ben, okuduğumuz Kur'an'dan ayetler, sureler. Arkasında yani biraz terbiyeli olun bir adamlar. Yani hem namazınızı ulan önünüzden dirinizden de belaya düşeceğiz demesi geliyor insanın. Fakat demiyoruz. Demiyoruz çünkü şu anda birliğe, beraberliğe muhtacız. Evet, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın sistem Ömer'i adil etti. Ömer kendi başına nereden düşünür? Ömer gördünüz işte pehlivandı, Ömer güreş yapardı radıyallahu anh. Hatta ben bir deve çobanıydım Allah'ım. Şimdi müminlere halife oldum. Beni muhafaza et. Beni koru Allah'ım. Halk bana dün Ömer diyordu. Şimdi halife diyor. Allah'ım beni muhafaza et. Diyen bir insan. Ve bütün adımlarını şeriata göre atıyor. Evet, altını çiziyorum efendim. Milleti tehlikeli çizgilere götürmeyin. Yazık olur bu memlekete. Yazık olur insanımıza. Yazık olur. Yazık olur. Yazık olur. Ne demek istiyorum? Şimdi sen... ben o şeriata göre namaz kılıyorum efendi. O şeriata göre oruç tutuyorum. O şeriata göre evleniyorum, nikah kıyıyorum. O şeriata göre çoluk çocuğumu yetiştiriyorum. O şeriata göre vatan bekliyorum. O şeriata göre değerlerime saygı gösteriyorum. Sen şimdi gel benim bütün değerlerime küfret. Arkasından da efendim bunlar mürteci, bunlar irtica, bunlar sarıklı cübbeli. Yani ananın çarşafından utanıyor musun? Bire devrim soytarısı. Ananın çarşafından, başörtüsünden utanıyor musun yobaz? Babanın, dedenin sakalından, Kurtuluş Savaşı'nda sarıklı mücahitlerin sarığından utanıyor musun? Evet, utanıyorlar ki kameraları, bilmem neleri, sarıkların, cübbelilerin peşinde. Ama biz sabredeceğiz. Ahdi peyman ettik. Biz sabredeceğiz. Ve sabrımız onların başına rahmet bulutlarının yağmur yağdırması gibi düşecek ve onlar inşallah hidayete gelecektir. Bizim temennimiz budur. Hidayete gelmezse Allah'ın kullarıdır. Allah kullarını bildiği gibi eder. Biz ona karışmayız. Evet, ben soruyu onun için kasıtlı bugün böyle sordum. Hazreti Ömer adildir, tamam. Ama Ömer'i Ömer eden sistem neydi? Nasıl bir yönetim, nasıl bir meclis anlayışı, nasıl iktisadi bir sistem, nasıl askeri, efendim polisiye sistemleri kurmuş ki Hazreti Ömer radıyallahu anh bu kadar dillere destan, adaletiyle devlet yönetmiş. Junta değildi, diktatörlük değildi, krallık, sosyalizm, komünizm, demokrasi değildi. Ama onlardaki varsa güzellikleri kendine göre, yani bir batıl olan şeyin her şeyi batıldır demiyoruz, bazı güzellikleri de olabilir. Ama bütün güzellerin güzeli şeriat Ahmediyedir. Neden? Çünkü Allah vaz etmiştir. Şeriatın sahibi Allah. Yani bana namazı emreden o yüce şeriat. O yüce şeriatı nazil eden Allah. Ve onu getiren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bana orucu, Ramazan'ı emreden Allah. Bana bunların yapılmasını gösteren Hazreti Muhammed. İşte bu ikileme veya dörtlü olan o efendim edile-i erba dediğimiz şeyi. Emreden yüce Allah. Sen nasıl buna dönüp yüz çekiyorsun? Efendim, İmam Hatip mitingi yapılmışmış da Sultanahmet Meydanı'nda neyi necüğü bellisiz, üstünde Arapça yazılar varmış. Bire kör olası adam. Halen şu la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı unuttun mu? Bir zaman bayrağın üstünde yazılıydı bu. Evet, bayrağın üstünde yazılıydı bu. Sonradan kaldırıldı, her neyse. Bütün bunlarda artık yani Müslümanların tahammülü, taşıtmanın ne anlamı var? Birkaç soytarı medya efendim ortaya düşmüşler, memleketi karıştırmak istiyorlar. Ve diyoruz ki ey millet, ey Müslümanlar, şeriat demek Kur'an demek, şeriat demek İslam demek, şeriat demek Hazreti Muhammed demek, şeriat demek icma demek, kıyas demek, şeriat demek edep demek, terbiye demektir. Evet, şeriat nedir? Şeriat aleme gelmiş, Allah tarafından gönderilmiş, ta istibdadı ve tahakkümü mahvetsin. Ta istibdadı ve tahakkümü mahvetsin. Şeriatın bir hakikatine haykırıyoruz Bediüzzaman gibi. Bin ruhum feda olsun. Saçlarım adedince başlarım olsa, o hakikate feda etmeye hazırız. Evet, bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat adalet-i mahz. Allah Celle Celaluhu kadar iyi bilir mi hiçbir insan? 9 aylık kafalar, her 10 yılda bir, 20 yılda bir yeni kanunlar, yeni efendim tüzükler, yeni genelgeler yayınlıyorsunuz. Beşer bir türlü huzura varmadı. Sizi yaratan, sizi yapan, size bu ağzaları takan, gözü, kulağı, dili, dudağı takan, hakikat söylüyorum, vücudunuzda ne sizindir? Sizin vücudunuzda olan, mülkünüz olan bir şeyi gösterin. Dişiniz mi sizin, kulağınız mı sizin, diliniz mi sizin, böbreğiniz, mideniz mi sizin, ayak parmağınız, tırnağınız mı sizin? Sizinse bunlar ağrıdığı zaman tahakküm yapın, ağrımasınlar. Demek sizin değil ki sizi dinlemiyorlar. Hangi dükkandan aldınız? Nereden sipariş ettiniz? Kim verdi bunları? Evet, sanat. Sanat varsa sanatkar da vardır. İşte o sanatkar, bu beşerin, bu azaların ve bu insanların en güzel yönetim şekli neyse onu vahiy ile Hazreti Muhammed'e indirmiştir. Ve 1400 senedir en güzel şekilde ve daha nice yüzyıllar en güzel şekilde olan sistem budur. Öyle ahmakçasına efendim yasaklar getirip bilmem neler getirip ben bu şeriat anlayışıyla cepheye gittim, dedem gitti, babam gitti, ben gittim, evladım gitti, gideceğiz. Bu anlayışla şeriat anlayışından şehadet anlayışını çıkarmıyor muyuz? Şimdi diyelim ki efendim vatan savunmasında, millet savunmasında birisi öldü. Çıkarın şu şehadet kelimesini, kavramını. Yeni bir isim bulun. Ne demek şehadet kelimesini? Şeriata yüz çekeceksin ama şehadet kelimesini alacaksın. Şeriatı lağ edeceksin ama şehadet kelimesini alacaksın. Cennet kavramına yok öyle yakma şey. Git kendi sisteminden, şeriatın haricinde kendine efendim yeni bir isim bul. Şehadet, şehadet yine şer'i bir kelimedir. Şehit desen yine şeriatça bir ifadedir. Demek ki bilmeden yuh çekiyoruz. Evet, kurt kuzuyu yemek istiyor. Şu anda kurt kuzuyu yemek istiyor. Bahane arıyor, suyumu bulandırdın, yok gölge ettin, yok kıçını döndün. Ama o kurda diyoruz ki, efendim, kuzuların sahibinin sabrını taşırtma. Kuzuların demiyorum, kuzulara belki gücün yeter ama bu kuzuların bir sahibi var. Ve bu kuzuların bir çobanı var. Elinde de sopası var. Tepene inerse onun itleri de var. Evet, o çobanın sabrını taşırtma. Sen perişan olursun kurt. Yani o kuzuyu yemek isteyen kurda söylüyoruz. Yani bahane arıyorsunuz. Yani Allah şu anda vaz mı geçti bizden? Allah vaz mı geçti kitabından? Allah vaz mı geçti Hazreti Muhammed'in sisteminden? Allah bizi böyle cami diblerine mi terk etti? Haşa, milletin çarşafını, sarığını, sakalından oynayacaksınız. Bakın o gün bir kadın ne güzel söyledi. Ben evlat doğurdum ki vatan savunması için. Birisi ikisi doğuda asker. Evet, bundan ne anlıyorsunuz? Sabrını taşırtmayın, lütfen bu memlekete zarar vermeyin. Ve Müslümanlara diyoruz ki, siz de temkinli olun. Birileri sizi meydanlara dökmek istiyor, birileri sizi ortalığa dökmek istiyor. Arkasından işte o malum görüntüler, Anadolu'dan bilmem nereden görüntülerle sizi vatan haini ilan etmek istiyorlar. Hayır, biz vatan haini değiliz. Bu vatanın gerçek sahipleri biziz. Bu ülke bizim ama ilke bizim değil. Çünkü uymadık, barışamadık. Ne ilke bizi sevdi ne biz o ilkeleri sevdik. Ama ülkemizi, milletimizi, insanımızı seviyoruz. Evet. Acaba bir şeriat ki karıncaya bilerek kasten ayak basmayınız dese. Hani karıncaya ayak basmıyoruz. Neden? Canlıdır. Evet, yaratılmışı hoş gördük, yaradandan ötürü. Karıncaya ayakla ezmeyin, basmayın diyen o yüce şeriat. Ve canlılara hürmeti, çevre bilincini getiren, komşuluk anlayışını, fakir fukara anlayışını, yardımlaşma anlayışını getiren o yüce şeriat.